Baixamos a música e temos outro lado do fío telefónico, a outra comunicación con Galicia, con Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Moi boas. Hai tempo que non nos podíamos comunicar, pero agora, hoxe sí. Hoxe sí. Agradecemos-che, volvo a repetir, sempre che digo, pero a verdade é que non é solamente cumprimento, non? Como dicía o meu pai. Xa, sei. Vale, é o feito de que estés aí. Bueno, moitas veces non se pode, porque claro, os compromisos tamén temos que comprender. Claro, son os días que saes, os días que non estás. O sábado é o día así máis dado para viaxar, para estas cousas. Bueno. E comprendémolo, pero por eso nos temos que agradecerche xa de entrada o feito de que ti participes con nos con tantas bueno, cosas. Xa sabes que con moito gusto. Bueno, como van esas cousas túas que tú seguro que a piques de publicar outro libro. Sí, bueno, hai cousas para publicar, pero non che está doado publicar. Non. Está doado, non, mira que bueno, non é que non teña xente que xa me coñece, que non é decir, bueno, pois eres un desconhecido, tal, non? A xente que confía no que eu escribo e sabe que vale a pena, pero claro, que non están colgadísimas casi todas as editoriais, están moi mal, a xente compra pouco, bueno, básicamente, dicen, a ver... Reténse, oye, publicas un libro de poemas, e cantos vendes. Claro. Eu entendo perfectamente, Sí. Eu entendo perfectamente. Entonces, o que estás a maioría da xente que eu coñezo, agás, bueno, salvo rarísimas excepcións que sempre hai, non? Uh-huh. Que, pois, que se publique o Concello de Libres, a Diputación, eu que sei, estas cousas que xente que se paga as súas publicacións. Sí, eso, eso sabémolo. Nos coñecemos aquí algúns dos amigos e tal, fan as súas propias publicacións, sí. Claro, é que é moi complicado, porque, claro, cantos libros ten que vender unha editora para que lle cubra a impresión? Pero non sei, para vender 3 or 4,000 libros de poemas é moi difícil. Sí. É moi difícil. Bueno. Pero eu sempre vou sacando as cousas poquinho a pouco, tampouco me apuro moito, tomo con calma, xa virán tempos mellores tamén, e logo se non é aquí e colá, hai que ir con paciencia. Pero algúns, como Radio Cornellá, sempre en Galicia, disfrutamos, temos o privilexio de poder escoitarte, aínda que se esporadicamente nas túas creacións. Por lo tanto, ese privilexio guardámolo como ouro en pan. Sí, non, aparte que outras cousas tamén que se están facendo, eu estou facendo agora, estou completando un dicionario fraseolóxico do mar que tiña aí xa, teño xa publicado os dous, estou con unha terceira edición xa, que se supoño que sei que haberá xente que a queira. E se non xente que a queira, pois, igual, para mí, porque iso é moi importante recoller todo o que... Hombre, para ti e para todo o que teña desexos de coñecer a nosa... Sí, cousas que además están morrendo estes homens e mulleres, están se perdendo, non vale, eso non pode ser. Exactamente, hai moitísimas cousas que se perden nese aspecto. Non somente por o non uso, sino que moitos dos vellos pois xa deixan de dicirlle aos propios netos ou fillos, non? Sí, bueno, e logo hai cousas que se perde a actividade ou oficio ou obxecto, entonces deixanse de usar, claro. E que rapaces non saben o que fiar, claro, si non reman non saben o que fiar. Si agora non necesitan remar. Sí, e antes que utilizaban a vela tamén certos elementos e nomes de a vela tamén se perderon. Sí, que a veces é porque efectivamente se vai perdendo por contagio, que sexa, pero outras veces é porque, claro, se se perden os oficios, se se perden os objetos, perden os nomes, está claro. Pero tú disfrutas dese aspecto, seguro que ten que ser un traballo moi... É moi interesante, moi interesante, aparte que atopaste con cousas realmente sorprendentes, que despois buscas pues, o étimo, e dices, coño, mira tú, onde estaba isto, que ni no coñecía. Hai cousas interesantísimas, que además vale a pena que xente xoven, pois saiba o que decía seu pai, a seu avó, non? Sí. Que non o use. Sí. Bueno, e bueno, pues, aí estamos. Interesantísimo, e ademais como aportación a nosa lingua ten que ser un traballo fantástico, non? Sí. E con respecto a esta zona da Mariña, pues home, digo non por presumir, pero son o único que fixo traballos aquí de fraseoloxía, de Noriega. Ortega Varela un pouco completos, vaya. Argalladiñas fixo máis xente, pero así un plan de decir voulle dedicar anos e horas e horas e horas e horas, si están os meus dicionarios, que xa saquei dous, e vou agora co terceiro. Pois, noraboa, de feito, pois, eso ten que, bueno, digo que sí que o recollerán nas institucións galegas relacionadas con idioma, non? Nada, ahora que conto este de internet, está en internet, e todas esas historias, na facultade, sei que o manexan, bueno, entidades públicas, sei que o manexan, Pois... Sí, porque non é meu, é de todos. Pois felicitacións, moitas gracias por darnos facernos partícipes do teu traballo. Sí, si, pois xa vos mandarei un cando saia. Pero bueno, pois bon, que antes da Semana Santa esperemos que voltar a saludarte. Sí, sí, que ainda falta, non? Sí, dúas semaniñas. Nada máis. Como non teño necesidade de vacacións, pois pero claro. Bueno, que elixes tú as vacacións propias, non? Si, sí, home, o ter pedido excedencia, pois claro, pois, claro. Todos os días son o mesmo. Bueno, que non é o mesmo. O intento eu que sexa. Bueno, non son o mesmo que se non elixelo ti. Claro, pero a mí é que me encanta que se sean... A mí encanta má rutina, hai xente que dice que a rutina non a mí, o que me descoloque son os cambios, os cousas novas. Sí, sí. A mí a rutina é que me encanta. Os cambios falas ti precisamente, non se fagan moito. Exacto, pero moi polo mesmo sitio, non sabes? Sí. Pero a mí encanta má rutina, a mí o que me descoloca son as cousas, así como outra xente que pues, encanta a mí, porque yo un avión e irse hasta Acapulco, que sei. A mí esos carallos, totalmente, porque me rompe os biorritmos naturales, como mal, durmo mal, bueno, e outra xente, pues, Dios, que maravilla, non? Poder cambiar de sitio, poder irse unha semana non sei donde, a mí descolócame todo eso. Entonces, o de atopar as cousiñas cotiás, bueno, a mí gusta. As cousas o carón. Supoño que nunca sería un transhumante. As cousas o carón, como ti dis, non? Sí, bueno, cada un ten que ver de todo. Sí, porque seguro que si profundizamos moitas das cousas que hai o carón, ainda non as coñecemos ben. É posible. Sí, sí. É posible. Incluso os que todos os días lle damos olladas. Sí, señor. Paco. E, además, sempre nos teñen cousas para decir. Muy Vamos ben. Con un poema, sí, veña. Bueno, no, a min gustame a conversa túa. Eu quero dicirche que bueno, pois pues que desexo que continúen as cousas con ben para ti e que, bueno, pois pues sí. Que queden os 4 minutiños, o sea que tú mismo, cando che parece oportuno, pois... Pois xa imos cun poemiña. Sí. Ou dous, bueno, deixámoslo ata o próximo sábado. Vale, pues podemos facelo así, tranquilamente. Veña, pues vamos a poñerlle ese fondo musical que de sempre nos coloca aquí o noso técnico Marc, a cando menos así de fondo, pois queda poéticamente un poquinho máis axeitado. Pois vamos cunha definición dos meus versos. Vale, logo. Adiante, cando che parece. Os meus versos son cancións que lle aprendín de pequeno. O xugo a tirar do arado, o xílgaro, a rula, o merlo, o lene a subiar do carro, o mar, a fervenza, o rego, o vento contra o carballo, o piñeiro, o toxo, o felgo, as estreliñas, o orballo, o albor que desperta o ceo, as sete cores dun arco, e nada do meu maestro. Sinto por el, pero é a verdade. Bueno, pero son moitas cousas. Non, digo que eu sinto polo maestro, pero é a verdade. Bueno, pues, maestro, ten un bo discípulo, senón non escribía o que tiña que escribir. Sí, bueno, pero él non me enseñou nada. E outra cousinha, deixámolo, vale? Veña. Sobor das vaguas que deixo orballo nas flores, nacen aromas, colores, e contan contos as fadas. Sobor da luz que latexa na orballada, a lúa chea, mingua e cala. E sobor da auga que quedou presa na fraga, estira solo os seus brazos e unha estrela lava a cara. Precioso. Cada vez que nos recitas alguna cosa parece que estemos en outro mundo. A verdade é que a lectura, cada un faina a seu xeito e a seu ritmo, pero a ti cando a declamas ou cando a recitas, de verdade que transportanos de outro xeito. Pois agradezo moitísimo. Eu alegro moito, xa sabes que agradezo moitísimo, Paco. Eu encantado de estar con vos. Estou en débeda contigo e en algún momento cumprirei esa débeda. Pagarala. Sí, pagarena, pagarena. Sí, a ver si algún día xa nos veremos e xa parolaremos así, tete a tete, como digo, franceses. Exactamente, sí. Muy ben. Moitas gracias. Pois hasta vindeira semana, se pode ser. Unha aperta grandiosa. Veña, hasta o próximo sábado. Hasta o próximo sábado. Poñemos unha música final, de aquí un bocadinho volvo a poñer en contacto con todos vostedes para desexarlle unha semana feliz. Pois esta música de fondo sírvenos de base para poder darlle a todos vostedes os desexos mellores para a vindeira semana. Se acaso volvan a conectar connosco, fixemos o posible porque pasaran dúas oriñas agradables. Yo a vindeira semana, o día 9, voltaremos a estar aquí. Comença al